ات اونیزه سعدا و سویت آما ابلت شکرو هبون کردی خان خوچانا کردی خان خوچانا ایسو سا کدو اچون سا سلیمان شخصونا مو بابوی خزینا مو بابوی خیراتی مو بابوی رتالدا رو خلطولی چگو چن باتلوت بتلگی هیت ایچ دورتار بتلگی هیت ایچ دورتار خانه سلطه خبک ایدا تایگی من حلکی آلدا ابل امن رو خراب نقطه من و خون تایگی نقطه من و خون تایگی تو خود لی بیلیچ او حراب با هر چیت من من عیگی درمان دنیا دویه بیت ایگی دنیا دویه بیت ایگی بهتر هناسه کی داغو برکت لون منو تونایی خخو بودی یا و ایگی